mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Στα ταξί και τα γιοταχή, πέρα από τον οδηγό, επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και εξαίρεση στην περίπτωση των ανηλίκων τεκνών. Των ανηλίκων τεκνών. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Των ανηλίκων τεκνών. Partigiano, portami via. E mi sento di morir. Των ανηλίκων τεκνών. Τέχνα, Μαρή. Είναι με κεφαλαία, που θες να ξέρω. Προφανώς και ο Χαρδαλιάς, όπως και η ηθοποιός στο Dolce Vita, Κατιάνα Μπαλανίκα, προφανώς διάβαζε κεφαλαία και μπέρδεψε. Αντί να πει των τεκνών, είπε των τέκνων. Όχι, αντί να πει των τέκνων, είπε των τεκνών. Μπερδευόμαστε με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που γίνονται, με αυτά που ακούμε. Με όλη τη σοβαρότητα εκεί ο Χαρδαλιάς προσπαθεί να χρησιμοποιεί και στίχους ποιητών, ανακατεύει στο λόγο του, παίρνει και αυτό το ύφος ότι κάνουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό, που όντως από μόνο του είναι πολύ σοβαρό. Αυτό που κάνουν δεν ξέρω αν είναι πόσο σοβαρό, θα κριθεί στην πορεία. Έτσι λοιπόν, χθες έκανε αυτό το σαρδαμάκι και μας ήρθε και η ατάκα από το Dolce Vita που κολλάει απόλυτα. Λίγο πριν, στο ίδιο πάνελ, εκεί στο ίδιο τραπέζι, 6 ώρα το απόγευμα, έχει γίνει σταθμός αυτή η ώρα πια στην ζωή μας, ο Κικίλιας υπουργός, ο οποίος έχει διοριστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μπράβο! Τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μπράβο! Που έχει λάβει ο ίδιος και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και μάλιστα πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φέρνα, τι έχεις, είσαι άρρωστη? Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια. Σε io muoio, το partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Σε io muoio, το partigiano. Tu mi devi seppellire. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Όλοι θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μόνο ο Υπουργός, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Συνήθως οι υπουργοί, μάλλον οι προϊστάμενοι, ευχαριστούν τους υφιστάμενους. Δεν συνηθίζεται να ευχαριστούν τους παραπάνω. Εδώ ακούσαμε τον Υπουργό που ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό του επειδή πήρε μέτρα για να σώσει όλους εμάς. Ωραίο, εντάξει, το είδαμε και αυτό. Συμβαίνουν και στις καλύτερες κυβερνήσεις των αρίστων, όπως είναι αυτή που έχουμε και μας κυβερνάει στην πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, μεταξύ άλλων πολλών που κάνει για το συγκεκριμένο θέμα το γνωστό, εφαρμόζει και ένα σύστημα εθελοντισμού. Θυμόσαστε τους Ολυμπιακούς που είχαμε τους εθελοντές εκεί υπό την Γιάννα, που βοήθησαν να γίνουν οι Ολυμπιακοί. Είχαμε χιλιάδες, φορούσαν και στολή και ήταν πάρα πολύ όμορφα και πήγαν εκεί. Έγιναν εκπαιδεύσεις, δοθήκανε βραβεία και μας απασχολούσε αυτό το θέμα γενικότερα. Είχαμε και πάρα πολλούς εθελοντές. Κάπως έτσι, σε αυτήν εδώ την κρίσιμη μάχη, όχι όπως των Ολυμπιακών, αλλά είναι μια κρίσιμη μάχη και αυτή, αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας, η κυβέρνηση, ο Κικίλιας που ευχαρίστησε τον Κυριάκο, να φτιάξουν ένα σώμα εθελοντών που θα βοηθήσουν από διάφορες θέσεις σε όλο αυτό που συμβαίνει. Θα ακούσουμε πώς το είπε ο Κικίλιας, ο αρμόδιος υπουργός, και η κυρία Αριστοτελία Πελώνη, που είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Σε αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, δεν περισσεύει κανείς. Για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, χρειαζόμαστε κάθε βοήθεια. Ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγους, φοιτητές, συνταξιούχους, επιστήμονες υγείας. Έχει ανέβει στο site του Υπουργείου Υγείας σχετική πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και μπορεί να προσφέρει όποιος επιθυμεί. Καθώς όμως η πανδημία εξελίσσεται με οργούς ρυθμούς, κρίθηκε αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υγείας στις δομές υγείας της χώρας και από εθελοντές. Εθελοντισμός Αθήνα 2004. Θα είμαστε όλοι εκεί. Seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Μετά τα τελευταία γεγονότα με έχουν βάλει όλοι σε καρακαντίνα. Σε περίμε, σουλα μοντάνια, σωτο λόμπρα τουν μελφιόρ. Το εθελοντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, όπως γιατροί, νοσηλευτές, παραγιατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές, αλλά και συνταξιούχοι επιστημών υγείας. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως. Άντε αυτό να το καταλάβουμε. Ότι ζητάνε γιατρούς και στις άλλες χώρες έχει γίνει, ζητάνε νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως θα ακούσετε από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, ζητάνε και διοικητές. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα, παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει. Από σήμερα, λοιπόν, βρίσκεται στον αέρα η διαδικτυακή πλατφόρμα εθελοντών του Υπουργείου Υγείας στη διεύθυνση εθελοντές.gov.gr. Θέλουν να γίνουν εθελοντής διοικητής νοσοκομείου. Είπε εδώ διοικητικές ικανότητες, διοικητικές δυνατότητες. Θέλω να γίνω εθελοντής, εθελοντικά πάντα, διοικητής ενός νοσοκομείου. Πάρουμε τον Ευαγγελισμό να κάνουμε εκεί τα δικά μας. Να διοικούμε τον Ευαγγελισμό σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Γιατί δεν θέλουν μόνο νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς, συνταξιούχους, τραυματιοφορείς που είναι όλοι αυτοί απαραίτητοι, το καταλαβαίνει ο καθένας. Θέλουν και διοικητικό προσωπικό με ικανότητες τέτοιου τύπου. Και όπως ξέρετε, τέτοιες ικανότητες έχουν πάρα πολλοί Έλληνες, αν όχι όλοι οι Έλληνες, να διοικήσουν. Είναι οργανωτικά μυαλά, αναλαμβάνουν κάτι, το βγάζουν σε πέρας με χρονοδιαγράμματα, με αξιοποίηση των από κάτω, των από πάνω, συνδυασμούς και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Στη Γερμανία δεν ξέρω πώς τα αντιμετωπίζουν αυτά τα διοικητικά και αν έχουν εθελοντές και εκεί και τι ακριβώς συμβαίνει. Όμως στα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας, όπως θα ακούσουμε τώρα από την ανταποκρίτρια του Sky στην Γερμανία, την Ειρήνη Αναστασοπούλου, στα σούπερ μάρκετ και πάντα με αφορμή το χαρτί υγείας, γίνονται πολύ ωραία πράγματα. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα αισχροκέρδειας εδώ στη Γερμανία. Παραδείγματος χάρη, διάβαζα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ της Φραγκφούρτης το μεγαλύτερο πακέτο χαρτιών τουαλέτας πωλήθηκε μέχρι και 130 ευρώ. Τα μικρότερα 70 ευρώ. 130 ευρώ το μεγάλο πακέτο που περιέχει πολλά. Για χαρτί τουαλέτας. 130 ευρώ για χαρτί υγείας. Ναι, σε ένα μεγάλο πακέτο όμως, τη μεγαλύτερη συσκευασία που υπάρχει εδώ στη Γερμανία, η μικρότερη πουλήθηκε μέχρι και 70-72 ευρώ. Μάλιστα, μια γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας έχει βάλει καπέλο, δηλαδή για να αποτρέψει αυτά τα φαινόμενα σφροκέρδειας, έχει γράψει ένα χαρτί στο μέρος που υπάρχουν, ή μάλλον που δεν υπάρχουν τώρα πια τα χαρτιά τουαλέτας και γράφει: όποιος πάρει ένα πακέτο κανονικό πληρώνει κανονικά, όποιος πάρει δεύτερο θα πληρώσει καπέλο 5 ευρώ και όποιος πάρει και τρίτο θα πληρώσει καπέλο 10 ευρώ. Οι Γερμανοί είναι άτυχοι, δεν έχουν υπουργό ανάπτυξης τον Άδων Γεωργιάδη να πατάξει την εσχροκέρδεια, να μην υπάρχουν όλα αυτά τα πολύ αρνητικά φαινόμενα της ελεύθερης αγοράς όμως, να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί αυτή καθορίζει τα πάντα, ακόμη και τώρα, στην πολύ κρίσιμη στιγμή, στο θέμα της υγείας, αυτή καθορίζει τα πάντα και το κέρδος. Πάνε μαζί αυτά τα δύο, είναι και τα δύο στοιχεία της ελευθερίας μας, της σύγχρονης ελευθερίας μας. Δεν χρειάζονται και πολλά νοσοκομεία, δεν χρειαζόντουσαν πολλά νοσοκομεία, γι' αυτό τα κλείσαν στη διάρκεια της κρίσης. 5-6 κλείσανε, νομίζω ο ίδιος ο Άδωνης είχε κλείσει 6. Μπορεί και 5, μπορεί να τον αδικώ και δεν θέλω να του κλέψω τη δόξα. Δεν είμαι και ο Τόμσεν, εγώ όπως έλεγε κάποτε. Όμως είχε κλείσει κάποια τα οποία ξανά άνοιξαν τώρα για να αντιμετωπιστεί όπως μπορεί να αντιμετωπιστεί τσατραπάτρα το φαινόμενο. Όμως τότε από τα παλιά, έχει μια αξία να ανατρέξουμε λίγο, δήλωνε ότι δεν πολύ χρειάζονται τα πολλά νοσοκομεία. Βγάλαμε 5 νοσοκομεία από το σύστημα. Και αυτά που έμειναν, δηλαδή αυτά που είχαμε, εξυπηρέτησαν όλη την κίνηση. Που σημαίνει ότι αυτά τα 5 που είχαμε δεν τα χρειαζόμασταν καθόλου. Περιτά. Περιτά είναι τα νοσοκομεία, δεν χρειάζονται. Είναι κτίρια, έχει λογαριασμούς, έχει προσωπικό που πρέπει να έχεις μέσα, έχεις και αρρώστους, δεν περνάνε καλά, κανείς δεν περνάει καλά στο νοσοκομείο. Οπότε περιτό όλο αυτό, γι' αυτό μειώσαν τα νοσοκομεία για να περνάνε καλύτερα οι άνθρωποι. Και ανταποκρίθηκαν όλα τα υπόλοιπα με φοβερή επιτυχία, τα ράτζα στα υπόλοιπα, όχι ότι και με τα 5. Λυνόταν το θέμα, αλλά μείον 5, το ενδεχόμενο να έχουμε 5 και άλλα 5-10 με τις κατάλληλες και τις απαραίτητες μονάδες εντατικής θεραπείας και το προσωπικό που πρέπει ώστε ο Έλληνας να απολαμβάνει το αγαθό αυτό, δεν περνάει από το μυαλό κανενός υπουργού, τουλάχιστον από αυτούς που έχουμε μέχρι τώρα. Δεν είχε περάσει και έρχονται τώρα όλοι εκ των υστέρων και λένε αυτά που λένε. Ιδεολογικός εκπρόσωπος και ηγέτης όλων αυτών των απόψεων ήταν η κυρία Μιράντα Ξαφά. Δεν ξέρω αν τη θυμόσαστε, κάποτε στον μπαμπά Μητσοτάκη ήταν και σύμβουλος. Έχει περάσει και από το δούνο του. Ιδιωτεύει από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια από όλους μας, πολίτης δηλαδή αυτού του τόπου, που όμως έχει προνομιακή μεταχείριση από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Και έβγαινε, δεν βγαίνει πια, έβγαινε και έλεγε τις περίφημες απόψεις της για το δημόσιο τομέα, για την υγεία, για την παιδεία. Να πάρουμε μια γεύση, πώς ακριβώς τα έλεγε η κυρία Μιράντα Ξαφά, γιατί πολλά από αυτά που έλεγε η κυρία Ξαφά τα εφάρμοζαν οι υπουργοί που την παραδεχόντουσαν και την αποδεχόντουσαν ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζονται κρατικά νοσοκομεία. Μπορούν όλα να είναι ιδιωτικά. Είναι ανίκανος επιχειρηματίας το κράτος. Δεν πρέπει να διαχειρίζεται τίποτα. Ελετσέντη και πασεράνο. Μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, μπέλα τσάου, τσάου, τσάου. Ελετσέντη και πασεράνο. Τιγεράνο και Μελφιόρ. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζονται κρατικά νοσοκομεία. Μπορούν όλα να είναι ιδιωτικά. Είναι ανίκανος επιχειρηματίας το κράτος. Δεν πρέπει να διαχειρίζεται τίποτα. Ανίκανος επιχειρηματίας στο κράτος. Ευτυχώς που δεν μπορεί κάποιος να είναι ικανός επιχειρηματίας. Έχουμε δει και τους ικανούς επιχειρηματίες σε αυτόν και σε άλλους τόπους, πώς ακριβώς αποδεικνύει την ικανότητά τους και τι ακριβώς επιχειρηματίες είναι. Αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Γιατί πρέπει το κράτος να είναι επιχειρηματίας? Γιατί, για ποιο λόγο πρέπει το κράτος να είναι επιχειρηματίας? Τώρα έχει αποδειχθεί σε όλα αυτά που ζούμε πόσο η ανάγκη υπάρχει για το κράτος και τι κάνουν και όλοι αυτοί που είναι στον ιδιωτικό τομέα, με ποιο τρόπο σπέβδουν προς τον δημόσιο τομέα, για το χώρο της υγείας μιλάμε. Ήταν αυτή η αντίληψη που ήταν πολύ της μόδας τα προηγούμενα χρόνια, που τα χρόνια της ευμάρειας και μετά μιλούσαν όλοι κατά του δημοσίου τομέα. Η κυρία Ξαφά το έλεγε πολύ έντονα και πολύ καθαρά, είναι η αλήθεια, και είχε μια συνέπεια στις θέσεις της. Το λέγανε και πολλοί υπουργοί και πάντα ήταν αυτό το ωραίο, ότι ενώ δεν εκπροσωπούσε τίποτα η κυρία Ξαφά, είχε προνομιακή μεταχείριση από τα μέσα ενημέρωσης. Υπήρχε πάντα σε εκπομπές για να λέει αυτού του τύπου τις απόψεις. Αλλά όχι μόνο αυτές. Το θέμα για είναι να γίνει αποδεκτό το μέτρο, για να ότι λέμε όλες τα οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι ιδιώτες μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες πολύ φτηνότερες και καλύτερες από το δημόσιο. Ξεκινώντας από την υγεία, την αποκομιδή των σκουπιδιών, τους παιδικούς σταθμούς και την ίδια την παιδεία. Αυτή τη συζήτηση δεν την έχουμε καν ξεκινήσει στην Ελλάδα. Ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος του κράτους? Ας την ξεκινήσουμε τώρα. Νομίζω είναι καλό το timing το τωρινό για να ξεκινήσουμε μια τέτοια συζήτηση. Τι έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια και πόσο έχουν κατηγορηθεί άνθρωποι που υπερασπιζόντουσαν ο καθένας από το τομέα του αυτό το όποιο, τον όποιο δημόσιο χαρακτήρα, έτσι όπως ακριβώς λειτουργούσε, τι βρίσιμο έχουν φάει, τι κατηγορίες, παρόλα αυτά επέμειναν. Και μαζί με αυτούς που τους κατηγορούσαν, που είχαν και ίδιο συμφέρον, πολιτικοί, βουλευτές, εκπρόσωποι, διανοούμενοι και διάφοροι άλλοι, είχαν μπει σε αυτό το τρυπάκι και κόσμος. Απλός κόσμος, απλός λαός, όπως λέμε, που κατηγορούσε επίσης, επειδή του έκλειναν το δρόμο, επειδή του διεκδικούσαν κάτι άλλο, του χαλούσαν την εικόνα, δεν μπορούσε να πιει καφέ, να πάει στο Σύνταγμα γιατί είχε διαδήλωση. Και πάρα πολλές φορές οι γιατροί βγαίναν συνέχεια κάτω, γιατί οι γιατροί ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Τα έβλεπαν όλα αυτά. Δεν ήταν μια υπηρεσία του δημοσίου που είναι πιο πίσω. Αντιμετωπίζει κάθε μέρα μάχη, πόλεμο κανονικό. Όχι τώρα. Τώρα δεν το συζητάμε. Είναι πυρηνικός. Αλλά και στις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η απάντηση σε όλα αυτά είναι αυτό που ακολουθεί. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Βεβαίως τον Μπελατσά, όλα από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού. Αυτή είναι η εκτέλεση που ακούμε, όλα μαζί τα κόκκινα, όλα μαζί τα επαναστατικά. Τουλάχιστον τα τραγούδια μπορούμε κάτι να κάνουμε. Μέσα σε όλα αυτά και υπό την ιδεολογική σκέψη των αντιλήψεων που και η κυρία Μιράντα Ξαφά εξέφραζε, Κινήτο και ο τότε Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τρεις στιγμές να θυμηθούμε από τα παλιά, είναι πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Στο παράθυρο Υπουργός, με την άποψη ότι είναι κακοί αυτοί που διαδηλώνουν, θέλουν κάτι κακό, θέλουν καταρχάς να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της υγείας. Στο άλλο παράθυρο, συνδικαλιστές γιατροί. Έχουμε εξασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας. Δεν απολυθεί κανένας και κάναμε την φασαρία. Κύριε Γεωργιάδη, απλώς ας υπολογίσουμε. Έπρεπε να τους απολύσουμε για να καταλάβουμε δηλαδή. Υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Έπρεπε να τους απολύσουμε για να καταλάβουμε τι έστει περίκοκο. Και φωνάζανε και όλη την ημέρα. Είναι αυτοί που τώρα δίνουν τη μάχη και είναι αυτοί που τώρα σώζουν ζωές. Αυτοί σώζουν ζωές. Αυτοί όντως σώζουν ζωές. Αυτούς που τους συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο κατά το παρελθόν και αν δεν είχε προκύψει και ο κορονοϊός, πάλι με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφερόταν αυτός και οποιοδήποτε άλλος υπουργός, διότι όλοι αυτοί που διεκδικούν αυτονόητα πράγματα, κουφά ακούγονται πια, το να έχεις δημόσια υγεία, να μην σε πετάνε στο πάτωμα όπως είναι το βίντεο από την Ισπανία. Είναι με κορονοϊό και είναι στο διάδρομο, όχι σε ράτζο. Κάτω, στο πάτωμα, είναι ξαπλωμένη στη σειρά, δεν ξέρω αν το είδατε, στην σύγχρονη Ισπανία, μια από τις μεγαλύτερες χώρες και οικονομίες της Ευρώπης. Οπότε κάπως έτσι τους συμπεριφερότανε. Συνεχίζει στο ίδιο παράθυρο πάλι οι συνδικαλιστές και στο παράθυρο από το στούντιο ο υπουργός. Κανείς άλλος δεν έχει πάει. Είστε εργαζόμενοι και ελάτε λοιπόν να μας δείτε στον χώρο της δουλειάς. Είστε κουκουέ, δεν είστε εργαζόμενοι. Είστε και για το κόμμα σας, όχι για την υγεία. Αντιπολίτευση κάνετε για να φέρετε στην Ελλάδα κομμουνισμό. Δεν ας κάνουμε το χαρτί, τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε της αστικής δημοκρατίας. Αυτό μπορεί να ακουστεί και ως αστείο. Το εμείς είμαστε της αστικής δημοκρατίας. Ο κομμουνισμός δεν ήρθε σε αυτή την χώρα, αλλά εκτός το ότι κατηγορούσε τη συγκεκριμένη συνδικαλίστρια ότι είναι κουκουέ, είχε να πει και για τους άλλους συνδικαλιστές. Ναι, εντάξει κύριε Γιάννη, είναι λογικό να ανησυχούν. Είναι κάτι καινούριο. Δείτε πώς είναι. Ανοίξτε τον πλάνο, πώς είναι. Μια κουβέντα. Κλείνει το νοσοκομείο. Οι γιατροί στην πλειοψηφία του δεν είναι εκεί. Κάντε λάθος. Η κλινική η μεγάλη πλειοψηφία του χώρου της υγείας γνωρίζει ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Αυτοί που βλέπετε κάθε μέρα στα κανάλια είναι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ της Ανταρσίας. Κανένας άλλος δεν έχει πάει. Όλοι μαζί. Όλοι όσοι είχαν να πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που ο υπουργός στη δεδομένη στιγμή έλεγε και αποδείχθηκε εκ των υστέρων και με τα σημερινά δεδομένα λάθος. Όλοι αυτοί ήταν κάτι άλλο. Ανήκανε κάπου αλλού και αυτό ήταν η κατηγορία και αυτό ήταν το επιχείρημα. Ότι είσαι τάδε, κομμουνιστής, Ανταρσία, ΣΥΡΙΖΑ, δεν σου μιλάω, δεν σου λέω το ό,τι είναι να σου πω. Έχεις άδικο επειδή ακριβώς είσαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι εγώ. Ωραία λογική. Αστικής δημοκρατίας λογική. Πάνω απ' όλα, να μην το ξεχνάμε. Λέει εδώ, τι είναι αυτός κύριος νομίζω. Ο κύριος Πέτρος, δεν λέω το επίθετο. Πότε απολύεστε ΣΥΡΙΖΑ κομματόσκυλα, απορώ με όμικρον όλα. Πώς σας κρατάνε εκεί μέσα, μήνυμα αγάπης από έναν φίλο εδώ ακροατή. Θα το κάνουμε κάθε μέρα, τέτοια ώρα περίπου. Μπορεί και πιο μετά. Θα παίρνουμε αντισηπτικό. Θα μοιράζουμε αντισηπτικό όπως το έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω είναι αναγκαίο. Σας άρεσε και εσάς από ό,τι κατάλαβα. Και υπάρχει ανάγκη για αντισηπτικό. Είναι δωρεάν, κρατάει κανένα τρίλεπτο. Οπότε το και η σχορία από τα αυτιά. Η σχορία από τα αυτιά, αλλά τελικός στόχος είναι το μυαλό και η καρδιά. Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Bye. σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αντισηπτικό σε πολύ καλή τιμή. Σχεδόν δωρεάν τσάμπα, δεν στοιχίζει. Μόνο ψυχολογική επίπτωση μπορεί να έχετε. Ακούγοντας εδώ την εκπομπή, η οποία παρέχει και το αντισηπτικό που μόλις ακούσαμε. Γιώργος Σεφέρης, βέβαια. Μίκης Θοδωράκης και Μαρία Φαραντούρη στην εκτέλεση. Το έχει στείλει από χτες αυτό το μήνυμα ο φίλος ακροάτης εδώ, Στέφανος. Το διαβάζω όπως το έστειλε. Το στέλνει και σήμερα δηλαδή. Ελπίζω, λέει, να διαβαστεί το μήνυμα τρία θαυμαστικά. Δεν το πρόλαβα χθες, θα το διαβάσουμε τώρα. Περίμενε. Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης 2013. Τα έξι νοσοκομεία που υπερήφανα έκλεισε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και απέλυσε χιλιάδες γιατρούς, λέγοντας τη γνωστή ατάκα: μη μου πάρει τη δόξα η Τρόικα. Πρώτον, Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής, Λιμωδών. Το κλείσαν αυτό τότε. Δεύτερον, Σπηλιοπούλιο Νοσοκομείο η Αγία Ελένη. Πάει και αυτό. Τρίτον, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων. Τέταρτον, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Πολυκλινική. Πέμπτον, Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Έκτον, Ομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Αμαλία Φλέμινγκ. Ουδέν σχόλιο, μου λέει, για τους υποκριτές από το 2010 έως το 2020. Κάποια έχουν κλείσει τώρα, κάποια έχουν κλείσει παλιά, κάποια ξανανοίξανε τώρα, επειδή κατάλαβαν ότι δεν ήταν και τόσο σωστή ιδέα και στα κρίσιμα δεν φτάνουν όλα αυτά. Και τα ιδιωτικά παραμένουν ως ιδιωτικά, δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν εκεί, παράλληλα τρέχουν, καλύπτουν ανάγκες προφανώς, με το αντίτιμο, το σχετικό και το γνωστό. Υπάρχει και η πρόταση να επιταχθούν οι εντατικές, να επιταχθούν και τα ίδια, μια σοβαρή κυβέρνηση που θέλει να προστατεύσει πραγματικά το λαό. Γιατί ούτε στην Ισπανία έγινε. Κλειστά γυμναστήρια και εκθεσιακά κέντρα παίρνουν και βάζουν μέσα κρεβάτια ανά 5 μέτρα, ότι και καλά εδώ είναι εντατικές ή είναι νοσοκομείο. Ενώ υπάρχουν ιδιωτικές κλίνες, δεν έχουν επιταχθεί ούτε εκεί, γιατί πάνω απ' όλα, ακόμη και στην κρίσιμη στιγμή, είναι το κέρδος και η ελεύθερη αγορά. Και εδώ έχει τεθεί η πρόταση και από το ΚΚΕ και από άλλους να επιταχθούν τα ιδιωτικά νοσοκομεία για να εξυπηρετήσουν και να σώσουν όποιον μπορεί να σωθεί, γιατί είναι κρίσιμο σε όλο αυτό που περνάμε, η μονάδα εντατικής θεραπείας, ο αναπνευστήρας, η διασωλήνωση. Δεν επαρκούν οι κλίνες που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά τρέχουν κανονικά και τα κέρδη γράφουν κανονικά στο κοντέρ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 211 10 88 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέσα πάρτε, σας περιμένει, radio@parapolitika.gr. Το mail του σταθμού, βλέπουμε ότι μας στέλνετε εδώ, όσα προλαβαίνουμε δηλαδή. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να κάνετε chat και να κάνετε και εγγραφή. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν ντρέπεστε λίγο. Όχι. Πιάνετε στο στόμα μου σας το ζιόδρα, ρε παλιοκουμούνια. Ναι, το πιάσαμε. Δηλαδή εσείς τι θέλετε. Θες μωρό μου να μου τον πάρεις από το στόμα, έλα λέω στο στόμα μου τον έχω, έλα πάρτονα. Να σου πω, δηλαδή εσείς τι θέλετε. Δεν είναι σωστό δηλαδή το μέτρο να βγαίνουμε και να κλέμε σε ζωντανή μετάδοση, ρε Αποστολή. Τι να κάνουμε, να ανοίξουμε μετ. Εμένα μ' αρέσει σαπουνόπερα τέτοιου είδους στην TV και απαγόρευση κυκλοφορίας. Πολύ γουστάρω. Μπράβο. Τι να κάνουμε δηλαδή, να ανοίξουμε καμιά μετ, να γίνουν προσλήψεις γιατρών, να κάνουμε επίταξη των. Τι λες, αγάπη μου, μπάτσους να αγοράσουμε, να αγοράσουμε μπάτσους. Τους γιατρούς να τους κάνεις, αφού θα πεθάνει ο κόσμος. Μπάτσους οι οποίοι κάνουν έλεγχο χωρίς γάντια, χωρίς καμιά προφύλαξη. Μπάτσους και νεκροθάφτες. Μιλάμε αν ψάχνανε τρόπο να διαδοθεί ο ιός, αυτός είναι ο πιο safe. Φίλε, μπάτσους να κάνουν ελέγχους. Καλησπέρα, Αποστολής. Καλησπέρα, εγώ. Έλα, παιχτούρα μου. Ο αρχιστράτηγος που έχουμε τώρα σε αυτόν τον πόλεμο, πώς λέγεται τώρα? Ποιος, ο Τσιόδρας. Μπράβο, αυτός ο άνθρωπος. Να σου πω, στον πόλεμο πάμε με τα κλάματα. Γιατί? Γιατί προχθές που άρχισε και έλεγε, ξέρω εγώ, τόσοι θάνατοι, τόσοι από εδώ, τόσοι από εκεί, άρχισε βάλε τα κλάματα. Ναι, αλλά ο γιος μου που το βλέπε στεναχωρέθηκε. Και ο κάθε γιος και κάθε κόρη και κάθε άνθρωπος στεναχωρηθήκαμε. Δηλαδή θα έχουμε ένα στρατηγό μπροστά που θα κλαίει. Έχουμε πόλεμο κόσμο και κλαίει. Και πάει στην εκκλησία να μας πει τι, ότι θα μας σώσει ο Θεός. Αν βλέπεις ότι και οι γιατροί και οι επιστήμονες αυτή την κρίσιμη ώρα πάνε και προσεύχονται και ελπίζουν εκεί, τη γαμίσαμε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο άλλος μπορεί να πηγαίνει να κάνει παρτούζες. Αυτό μπορεί να θέλει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μας το δείχνεις, ρε. Τι μας το δείχνεις, να πούμε τι, θα μας σώσει ο Θεός. Ο καθένας έχει το Θεό του. Έλα πάλι, είμαι ο Πέτρος με. Έλα Πέτρο, είναι μαζί σου ο Γιώχαν και ο Φρανς. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ναι, για πες. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς αχωριστοί γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και λένε ότι η Κούβα εξάγει, λέει, ιατρική βοήθεια. Δεν εξάγει, τα κάνει δωρεάν η Κούβα. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί βγάζουν ότι και καλά πουλάνε την ιατρική τους επιστήμη. Η πιο πλούσια χώρα αυτή τη στιγμή είναι η Κούβα. Ξυπνάτε, άντε τώρα τα παλιοκουμούνια. Έλα, τι χαρά είναι αυτή. Όλοι νόμιμοι ρουφιανιά της Ελλάδος στον δρόμο. Μπάτσι, πολιτική και δημοσιογράφη. Μια χαρά τώρα, μια χαρά όχι. Αυτό είναι, θα έλεγες, κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Ναι, Αποστόλη, μα αυτή είναι η κανονικότητα. Και επιτέλους να γνωριστούν, να έρθουν πιο κοντά. Να πάνε σε κανένα πάρκο, κάτι να κάνουν κι αυτοί. Ένα πράγμα θέλω να σου πω συγχαρητήρια σε σένα και στο Θύμιο. Γιατί καλέ? Γιατί εκεί που πάω να πω μπράβο ρε παιδί μου, μπράβο ρε παιδί μου, κάτι έκανε αυτός καλό. Με επαναφέρατε στην τάξη και στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ, έτσι συνεχίζετε παιδιά. Πήγαινες να πεις τέτοιο. Μπράβο στον Κυριάκο, ε. Όχι Παναγία μου, ναι. Γιατί γάμε να το πεις, να το πεις, μην ακούσει ελληνοφρένεια. Όχι, ακούω την ελληνοφρένεια και επανέρχομαι στην πραγματικότητα. Πάλι καλά. Ευχαριστώ, γεια. Αποστόλη, καλησπέρα. Μια ερώτηση μόνο. Για κάνε. Να δώσουμε συγχωροχάρτη στην Οβάρτη. Άμα το υπογράψει το αφεντικό για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη, ναι. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας, καταλαβαίνεις. Οποιοδήποτε χαρτί πρέπει να έχει υπογραφεί το αφεντικού. Έτσι. Οπότε το αντίστοιχο αφεντικό ας υπογράψει και να τελειώνει με την Οβάρτη. Δεν ξέρω, μια σατανική ιδέα μου ήρθε. Για πες. Μήπως κυκλοφορήσει το φάρμακο, το εμβόλιο για τον ιό η Οβάρτη και ξαφνικά την αγαπήσουμε. Έτσι, αυτό λέω κι εγώ. Μήπως μας χρειαστεί, μην μας κλάσουν μετά και έχουμε άλλα προβλήματα. Γι' αυτό έτσι λέω να δώσουμε ένα συγχωροχάρτη να είμαστε όλοι άνετοι, όμορφα, ωραία και καλά. Μια χαρά, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει, για χαρά. Γεια. Δεν ξέρω αν το διάβασες, αλλά αυτοί ζητάνε εθελοντές εδώ πέρα, έτσι. Όχι προσλήψεις. Έχουν βγάλει στο gov.gr εθελοντές για την ασθένεια. Εθελοντές τι, για να πεθάνουνε? Πιθανότατα. Α, ωραία, οκ. Okay. Άμα είναι αποφασισμένο κάποιοι να φύγουν, να πάνε αυτοί που προτιμάνε πρώτοι. Θα πάω, ρε φίλε, θα πάω. Άντε, φίλε μου, να είσαι καλά. Για χαρά. Θα βγούμε έξω να σε χειροκροτήσουμε σε 9. Στα ταξί και τα γιοταχή, πέρα από τον οδηγό, επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και εξαίρεση στην περίπτωση των ανηλίκων τεχνών. Των ανηλίκων τεχνών. Τέχνα, Μαρή. Είναι με κεφαλαία, που θες να ξέρω. Έτσι λοιπόν, ο Χαρδαλιάς είναι αυτός. Μήνυμα εδώ από ακροάτη τώρα, αυτή την ώρα το στέλνει στο mail. Λέει: Καλησπέρα, είμαι φοιτητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μένω στις Εστίες. Την Κυριακή το πρωί μάθαμε πως έχουμε τρεις μέρες για να φύγουμε από τα δωμάτια μας λόγω κορονοϊού. Να πάμε πού? Οι περισσότεροι στο πατρικό τους έχουν άτομα υψηλού κινδύνου ή δεν έχουν πατρικό. Άλλοι αναγκάζονται να δουλεύουν για τις σπουδές τους, όπως delivery και υπάλληλοι σε ταμεία. Και προφανώς δεν μπορούν να πάνε σε ξενοδοχεία για ένα μήνα, ούτε να παραβρεθούν. Οι φοιτητές από το εξωτερικό πώς θα πάνε σπίτια τους με κλειστά τα σύνορα και ποιος θα καλύψει το κόστος αυτής της απρόβλεπτης μετακίνησης? Μια τόσο μεγάλη μαζική μετακίνηση είναι δολοφονική ενέργεια. Είναι πάρα πολλοί φοιτητές που είναι κλεισμένοι στα δωμάτια τους από την αρχή της καραντίνας. Δεν θα σκοτώσουμε εμείς τους συγγενείς μας. Δεν θα μείνουμε στο δρόμο. Κανένας φοιτητής δεν παρατάει το δωμάτιό του. Θα σας παρακαλούσα αν μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα και να του σχολιάσετε κάτι. Σας ακούω από 10 χρονών στο αμάξι με τον πατέρα μου στην καλύτερη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπαμε και χθες. Διαβάσαμε όλη την ανακοίνωση. Όχι όλοι, αποσπάσματα της ανακοίνωσης που μας έστειλαν οι φοιτητές από την Εστία. Περίπου τα ίδια και τα αυτονόητα λες και εσύ εδώ. Ακούγονται πολύ σωστά αυτά που λέτε εσείς. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω και στην Πάτρα έγιναν κάποια ψηλό επεισόδια εκεί με την Πρίτανη, αν δεν κάνω λάθος. Πιέστε, ακούγονται λογικά. Πολλοί από εσάς δεν έχετε που να πάτε. Είναι λογικό. Μέσα σε όλο αυτό έχουμε και αυτά. Λοιπόν, διάβασαμε και το μήνυμά σου, οπότε νομίζω η δημοσιοποίηση είναι ό,τι καλύτερο. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος. δημοσιογράφος Μάρκ. Δοξολογία για την επέτειο της 25ης Μαρτίου θα διεξαχθεί αύριο στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λοιμοξιολογίας και Κορονοϊού Νόσου Σωτηρίου Τσιόδρα. Στη δοξολογία θα παραστεί η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, ενώ στη συνέχεια θα κατατεθεί στεφάνι στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, καθώς ο άγνωστος στρατιώτης έχει τεθεί σε 14ήμερη καραντίνα. Μετά το χειροκρότημα στα μπαλκόνια έρχεται μια ακόμη πρωτοβουλία για να ενώσει όλους τους Έλληνες. Πρόκειται για το άπλωμα στα μπαλκόνια. Σύμφωνα με την ιδέα, όλοι οι Έλληνες βάζουμε πλυντήριο στις 7 το απόγευμα στα χρωματιστά και όχι πάνω από τους 40 βαθμούς. Στις 9 ακριβώς βγάζουμε τις μπουγάδες μας στο μπαλκόνι και αρχίζουμε να απλώνουμε όλοι ταυτόχρονα στα σχοινιά μας, τραγουδώντας το ομώνυμο τραγούδι του Παντελίδη, μην ξεχνώντας να πιάσουμε τα ρούχα με μανταλάκια. Την ιδέα ξεκίνησε η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι για να ενώσει τους Έλληνες σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή. Μετά το «Μένουμε σπίτι», μια νέα καμπάνια έρχεται να υπενθυμίσει ένα άλλο κρίσιμο θέμα. Πρόκειται για το «Χέζουμε σπίτι», την πρωτοβουλία για αποφυγή χρήσης των δημόσιων τουαλετών. «Έπρεπε με κάποιο τρόπο να καταδείξουμε το τεράστιο αυτό πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας. Και έτσι αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε αυτή την καμπάνια με τον εύγλωτο τίτλο «Χέζουμε σπίτι». Άλλωστε, τόσα χαρτιά υγείας υπάρχουν στα σπίτια, πρόσθεσε με νόημα. Ως αναποτελεσματική κρίνεται η απόφαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια για ολική απαγόρευση κυκλοφορίας του κορονοϊού. Ύστερα από σύσκεψη στο Υπουργείο, οι ειδικοί έπεισαν τον αρμόδιο Υπουργό ότι η κυκλοφορία του ιού δεν σχετίζεται με την κυκλοφορία στους δρόμους ή τις εθνικές οδούς, άρα δεν μπορεί να τεθεί περιοριστικός όρος. Νέο ρεκόρ ταχύτητας καταχωρήθηκε στο βιβλίο Guinness. Πρόκειται για τον ταχύτερο πελάτη σούπερ μάρκετ, ο οποίος κατάφερε μέσα σε 0,5 χιλιοστά του δευτερολέπτου να αδειάσει το ράφι με τα αντισηπτικά, πράγμα που σημαίνει ότι πριν ακόμα προλάβει να γεμίσει το ράφι με αντισηπτικά, αυτός το είχε ήδη αδειάσει. Καιρός. Τι καιρός, μωρί, τι να τον κάνεις αφού μέσα είσαι. Μηνύματα ακροατών, γιατί έχουμε και πολλά και πρέπει κάποια να τα μεταδίδουμε. Να πούμε, λέει εδώ, ζητάει ο ακροατής, πώς θα κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές με μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Γιατί οι τράπεζες ανακοίνωσαν και σήμερα περιορισμούς για να μην πηγαίνει και ο κόσμος, λογικό αυτό. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μπλοκαρισμένους λογαριασμούς και δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί. Από τα χρόνια των μνημονίων και την ευμάρεια που μπήκαμε μετά και τώρα που μας έπιασε και η ασθένεια. Οπότε είναι ένα πολύ λογικό αίτημα τι θα κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε όλο αυτό να έχουν και αυτή την απόγνωση. Και ένας άλλος ακροατής, ο Κωνσταντίνος, λέει: κρατήστε γερά και τα λοιπά. Ενημέρωση μου, λέει, σε παρακαλώ τον κόσμο ότι στο καζίνο Θράκης υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν να πληρωθούν από τον Νοέμβριο. 130 εργαζόμενοι που ο Πιλαδάκης άφησε στην τύχη τους. Κλείσανε και τα δικαστήρια και δεν μπορούμε να πάρουμε εντολή πληρωμής. Άστα να πάνε, μου λέει εδώ. Δίκιο και αυτό. Έχετε κι εσείς εκεί θέματα. Γενικώς υπάρχουν θέματα όπως όλοι γνωρίζουμε. Να ξέρει όμως όποιος τολμήσει να εσχροκερδίσει με όλα αυτά τα αναλώσιμα των ημερών, αντισηπτικά, μάσκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα βρει μπροστά του το γίγαντα Άδωνη Γεωργιάδη. Συμφωνούμε. Έτσι. Και ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει βεβαίως και με τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Υπάρχει αποτελεσματικός μηχανισμός? Τι έχουν δείξει αυτές οι μέρες? Έχουμε φτιάξει με κοινά συνεργεία ελέγχου Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή Γενική Γραμματεία Καταναλωτού, ΑΔΕ και Ελληνική Αστυνομία και Περιφέρεια. Έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε επίσημο δελτίο τύπου. Πάντως την κυνηγάμε. Όποιον δούμε να έχει βάλει υπερβολικό κέρδος, θα τον σκίζουμε. Θα είναι άτυχος αυτός, τον οποίο θα το σκίσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί δεν θα υπάρχει και μονάδα εντατικής θεραπείας να νοσηλευτεί, γιατί θα έχουν καταληφθεί όλες από τον κορονοϊό. Κρίμα, να το ξαναδούμε, θέλω να πω, τόση αυστηρότητα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή που πρέπει να είμαστε όλοι πιο αγαπημένοι, πιο ομονιασμένοι σε αυτά τα δύσκολα που περνάμε. Βγήκε πολύ άγριος εδώ στο Μέγκα, τα είπα αυτά πριν λίγο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης θα σκίσει όποιον τολμήσει να εσχροκερδίσει, κάνει και ρήμα, με όλα αυτά τα σύγχρονα που πολλούνται στα ράφια, τα οποία δεν υπάρχουν. Το μπαίνουν αμέσως το πρώτο μισάωρο, φεύγουν κατευθείαν. Δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν έχετε την καλοσύνη, κύριε, γιατί δεν είμαι μόνη μου και είμαι και άρρωστη. Δεν μου λέτε, είμαι νοσοκατασταλμένη. Αύριο έχετε ακούσει αν θα μας πληρώσουν εμάς που πληρωνόμαστε σπίτι μας του ΙΚΑ. Τι θέλετε να πληρωθείτε? Να πληρωθούμε. Ναι, ναι, πολύ καλό. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρετε. Ναι, αλλά και πώς θα γίνει? Εμείς θα περιμένουμε τον άλλο μήνα μαζί σου. Μα και τι να. Καταρχάς δεν θα ζήσετε. Ξεκινάμε από αυτό. Φροντίζει η κυβέρνηση γι' αυτό. Που δεν κάνει τεστ για τον ιό, απλά μας κλείνει σπίτια να μεταδίδουμε μεταξύ μας. Δεύτερον, αφού είστε σπίτι, τα λεφτά τι τα θέλετε, πού θα τα χαλάσετε? Να για να πάρω τρόφιμα, χρυσέ μου. Τι τρόφιμα, τι νόημα έχει? Μια ζωή τρώγαμε. Τρώγαμε και τι τώρα. Το χορτάσαμε. Αλεύρι δεν έχετε, μαγιά? Δεν έχω και ούτε μπορώ να φτιάξω γιατί είμαι χάλια, άρρωστη. Κατάλαβα. Θα το πω εγώ, αλλά ξέρετε πού σας γράφουνε. Το ξέρω. Αυτό. Άντε, να είστε καλά. Να σας κάνω μια ερώτηση. Και δεν κάνετε. Τελικά η Κίνα είναι κομμουνιστική ή καπιταλιστική? Ό,τι συμφέρει, ανάλογα την περίοδο. Τι ανάλογα την μπαγλάμα? Ακού πως κλαίει ο μπαγλάμα. Τι ανάλογα την μπαγλάμα? Κλαίει κορίτσι μου για μα. Όταν έχεις πόλεμο οικονομικό, πολεμάς με τα όπλα τους. Τώρα φάνηκε ότι είναι κομμουνιστική. Ξύπνα, κορόιδο. Α, είσαι για τα καλά πυροβολημένος. Εγώ είμαι πυροβολημένος. Αλλά άμα ήταν ένας ζαβός, έτσι θα ήταν η χώρα. Ας με τα ίδια όπλα τους πολεμάς. Δηλαδή είναι κομμουνιστές, αν λέμε έτσι. Είναι κατά το πολέμων. Αλλά όταν... Κύριε, είπαμε να κάτσουμε μέσα. Μην πάει σύννεφο η μαλακία. Το έχετε παρακάνει, θα πιέσει το χέρι του τηλέφωνο να μπορεί να πάρεις. Είναι αυτό που έκανε η Κίνα. Άσε που τυφλώνει, καλέ, τυφλώνει, κουφαίνει, το νου σου, κύριε. Καλά, καλά, έρχεται η Κίνα. Τι γίνεται, θα ενεργοποιηθεί ο παράνομος μηχανισμός του ΚΚΕ? Τι θα γίνει? Τα δέχεται το ΚΚΕ αυτά τα πράγματα, τις ακροδεξίες πρακτικές? Ποιες πρακτικές? Ποιος είναι ο παράνομος μηχανισμός? Απαγορεύσεις κυκλοφορίας κλπ. Τα δέχεται. Τα δέχεται. Άρα με έναν τρόπο, αφού τα δέχεται, εγώ καταλαβαίνω ότι συμφωνεί κιόλας. Πάλι συνεργάζεται το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε. Πείτε τα. Δεν ξέρω κι αν δεν συνεργάζεται. Τι δεν ξέρετε, δεν το διαβάζουμε. Ορίστε. Δείτε το. Διάβασε την εικόνα, διάβασε τη συνθήκη, τι λέει. Βγήκε να κάνει. Γιατί αργείτε και δεν το πάτε κατευθείαν εκεί και μου τρώτε το χρόνο. Είναι μαλακά να κάνει ανακοίνωση. Όχι μαλακά, Αποστόλης θα σου γάμψω. Μίλες μαλακίες τώρα. Εγώ μαλακίες, Αποστόλης. Βγήκε να κάνει να πει τη... Αφού συνεργάζονται, κύριε, τώρα. Τα είχαμε δει και με το Φλωράκι, τα βλέπουμε και με τον Κουτσούμπα τώρα, άιντε. Και αυτό είναι εξαφανισμένο. Άσε με τώρα, δεν τα βλέπω. Όλα και όλα εξαφανισμένα και το Κουκουέ και ο Κουτσούμπα εξαφανισμένο. Άρα συμφωνούν τώρα με την απαγόρευση. Τι είναι και αυτοί, ολοκληρωτικό καθεστώς θέλουν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, εσείς και με τα δύο χέρια ή μόνο με το ένα? Μην κάνετε κανένα αστείο και με πληρώσετε με χειροκροτήματα ή μπράβο, θα πέσει σφαλιάρα με πίεση. Εσένα. Εμένα, ναι, εγώ δεν. Άκουσες πουθενά ότι θα βγούμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε και τους μαλακές? Αυτά είναι για τη μαρέβα. Τώρα εντάξει, τώρα εγώ θέλω λεφτά. Τα παιδιά τα δικά μου θέλουν λεφτά. Τα μπω τώρα το κόμμα. Εσύ θα χειροκροτηθεί σωστή όσο μαλακά που παίρνει την εκπομπή? Όχι, είπα, μην τολμήσει κανένα. Δεν είχαμε σκοπό, αγάπη μου γλυκιά. Έτσι, μπράβο, λεφτά να μου δώσει και α με κοιμάσαι. Πήγε να θε να σε χειροκροτήσει στην Κουμουν Δούρου που κάθεσαι ακόμα και λες ότι σε ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο εκεί μπορεί να πάρεις χειροκρότημα εσύ. Και βέβαια είμαι εσύ, να σου πω κάτι. Μαζεύτε λίγο τους συνάδελφους, ρε φίλε. Μαζεύτε τους. Έβγαλε σε Φανίδου ένα κύριο εχθές χρηματιστή. Όχι, συνάδελφος, αγάπη μου γλυκιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον εμείς έχουμε εξελιχθεί σε σαμπό. Στα ταξί και τα γιοταχή, πέρα τον οδηγό, επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και εξαίρεση στην περίπτωση των ανηλίκων τεκνών. Των ανηλίκων τεκνών. Τέγραμμα, ρε. Είναι με κεφαλαία, που θες να ξέρω. Τα κεφαλαία έχουν κάποια προβλήματα μερικές φορές, όχι πάντα. Η μέρα σήμερα έχει και μια υπενθύμηση. 1999 ήτανε, αν θυμόσαστε. Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Σερβίας, των υποδομών της χώρας. Και επειδή είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια, φανταστείτε, κάπως έτσι ήτανε τότε, με διακοπές ρεύματος και πέφτανε και οι βόμβες από πάνω. Και καταστρέφαν τα πάντα και σκοτώνανε το λαό της Σερβίας επειδή είχε εκλέξει έναν ηγέτη που δεν τον ήθελαν όλοι οι υπόλοιποι. Είχε πάρει μέρος και η δική μας χώρα σε επίπεδο κυβέρνησης. Οπότε, σαν σήμερα, 1999, νομίζω 9 ώρα το βράδυ, ήταν όταν βλέπαμε τα μηνύματα της κρατικής κυβέρνησης της Σερβίας και είχαν οι σιρήνες στην Πρίστινα, στο Βελιγράδι, στο Νόβισαν και στις άλλες μεγάλες πόλεις. 78 μέρες κράτησε όλο αυτό. Ανθρωπιστική δράση με τα χειρουργικά χτυπήματα, έτσι είχε ονομαστεί, αν θυμόσαστε πάλι τότε, δεν είναι και πολλά χρόνια. Τα βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ πραγματοποίησαν 35.788 μαχητικές αποστολές εναντίον 200 γιουγκοσλαβικών πόλεων. Είχαν καταστρέψει τα πάντα, γέφυρες, εργοστάσια, ακόμη και κομβόι, ανθρώπους που προσπαθούσαν να φύγουν λόγω των βομβών από το ένα μέρος να πάνε στο άλλο, γιατί και εδώ σε όλες τις χώρες έχουμε τάσεις φυγής των ανθρώπων από τις πόλεις προς τα χωριά, δεν συγκρίνονται, αλλά είναι η έμφυτη τάση του ανθρώπου να φεύγει, να πάει να βρει κάτι καλύτερο από αυτό που του έχει συμβεί στο μέρος που έμενε. 500.000 βόμβες υπολογίστηκαν ότι έπεσαν. Πολλές από αυτές περιείχαν πεμπλουτισμένο ουράνιο και σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι επιδρομείς εξαπέλυσαν κατά της Γιουγκοσλαβίας 34.450 δέσμες από τις βόμβες διασποράς, οι οποίες είναι απαγορευμένες από τις διεθνείς συνθήκες. Έπαιρνε μέρος και η Ελλάδα τότε με την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Ήταν και τα 50 χρόνια του ΝΑΤΟ και τα είχαν γιορτάσει όλοι μαζί με τον Κλίντον των Δημοκρατικών τότε. Ευτυχώς την τιμή του λαού μας έσωσε ο ίδιος ο λαός με τις συγκεντρώσεις του και οι δημοσιογράφοι που μετέδιδαν από εκεί τη φρίκη του πολέμου. Όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο φοβερές εκρήξεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στην Πρίστινα και ακούγονται και αντιεροπορικά. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμελήθηκαν κυριολεκτικά, εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους, ρούχα και δεκάδες κάρα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, τα άλογα είχαν σκοτωθεί. Άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα, αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων, ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ο πύραυλος στην οροφή του, δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Η πόλη φλέγεται και εκείνοι αψηφώνα στο κίνδυνο γίνονται ανθρώπινες ασπίδες πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι Μπέογκραντ στον ποταμό Σάβα. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, κραυγάζουν Σερβία-Σερβία. Δεν ξέρεις τι χτυπάνε, από πού χτυπάνε, τι καταστρέφουν. Και όταν ακούσαμε ότι είναι αυτή η κλινική, δεν είναι μόνο μία κλινική, αυτή είναι πολλές κλινικές και καταστρέψανε όλες αυτές τις κλινικές που είναι γεμάτες με άρρωστους ανθρώπους. Α, αυτά τα ωραία από την δράση της συμμαχίας μας, η οποία για πρώτη φορά έβαλε κατά κυρίαρχου κράτους η συγκεκριμένη συμμαχία, κατά ενός λαού ουσιαστικά, γιατί το κράτος δεν λέει κάτι, κατά ενός λαού, και σκότωναν, θυμόσαστε, και το κανάλι, την κρατική τηλεόραση, είχαν σκοτώσει δημοσιογράφους, είχαν βομβαρδίσει το κανάλι, την πρεσβεία των Κινέζων αν θυμάμαι, το κομβόι στο Κωσυφοπαίδιο που πήγαιναν οι άνθρωποι να βρουν καλύτερη τύχη, που τους βρήκε η βόμβα στο κεφάλι, και όλες τις υποδομές, ειδικά αυτές οι γέφυρες περίφημες στο Δούναβι και στο Σάββα, το ποταμό, που να είναι πεσμένες, χειρουργικά χτυπημένες μέσα στη μέση και να έχουν πέσει στο ποτάμι, είναι εικόνες που δεν έχουν φύγει. Ακόμα στο Βελιγράδι υπάρχουν κτίρια που έχουν διατηρηθεί, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις, στο Βελιγράδι σίγουρα, έχουν διατηρηθεί για να δείχνουν η συμμαχία των πολιτισμένων κρατών, λίγο πριν εκπνεύσει ο 20ος αιώνας, ένα χρόνο πριν, πώς λειτουργήσε σε έναν λαό που δεν ήθελε να κάνει αυτό που θέλουν να κάνουν οι υπόλοιποι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει και στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω αν οι Αιγύπτιοι, οι Ρωμά, συγγνώμη για την έκφραση, του πιάνε νόμο. Να ρωτήσω τον υπουργό, ρε παιδιά. Δεν μπορεί να κλεινόμαστε εμείς μέσα, να μην μπορούμε να κουνηθούμε και να κυκλοφορούν αυτοί τα τίποτα έξω με πέντε κυφτάκια μέσα στον τάτσο. Α, βρήκε τον εχθρό τη εβδομάδα εσύ. Μπράβο νούμερο. Ναι. Έλα, στο κούκι. Στο? Στο κούκι. Ποιο κούκι? Κούκι και το ρεμίδι. Ποιο κούκι, ρε, στο κούκι. Εκεί που ανατιναχθήκαν όλοι μαζί. Στο κούκι, παιδί μου, στο κούκι. Αυτό είπα. Άλλο λες, στο κούκι λες εσύ. Το κούκι, εγώ να σου το μπισκότο. Όχι, ρε, στο κούκι. Το κούκι. Ναι. Ωραία, και. Ναι, ανατινάχθηκαν εκεί στην Ηλιούπολη μαζί. Ο παπάς που πήγε και έψελνε εκεί πέρα και έκανε εκκλησιασμό. Α, μάλιστα. Αντίστα. Αποφάσισε στο τέλος να μας ενημερώσει το θέμα που ήθελες. Μάλιστα, κατάλαβα. Νόμιζα δεν το πιάνε από τον άλλο. Ότι τα ακούς, λέει, σιγά μην τον ακούω τον άλλον, αντέχετε. Αυτό να μου πεις, συγγνώμη. Έλα τώρα. Το σκέφτηκα, έχεις δίκιο. Έλα, γεια. Έλα, ο Γιώχαν, ερώτηση. Το κράτος γιατί παίρνει όλα αυτά τα μέτρα? Γιατί? Να προστατεύσει την υγεία μας. Γιατί το κάνει, για την δικιά του υγεία, του κράτους. Το κάνει για τη μετά εποχή κορονοϊού, ώστε να υπάρχει πάλι στα πράγματα. Γιατί άμα ένοιαζε για την υγεία μας. Όχι να υπάρχει μόνο αυτό, να υπάρχουμε κι εμείς. Θα είχε νοιαστεί και πιο πριν. Όταν ο θείος μου πέθανε, γιατί δεν υπήρχε μεθ πριν ένα χρόνο. Όταν εγώ έχω δύο χρόνια τώρα θυροειδή και δεν βρίσκω γιατρό να μου κάνει, να μου το βγάλει. Πού είναι το κράτος? Τόσα χρόνια τους έπιασε τώρα να μας προστατεύσει την υγεία. Αυτοί προσπαθούν τώρα να καλύψουν για το μετά από τον κορονοϊό. Αυτό φοβούνται, μην χάσουν τις θέσεις τους. Επέστρεψα στην Ελλάδα, επιτέλους από τη Σουηδία. Άι μωρή, καραντίνα είσαι. Καραντίνα, κατάθλιψη, μια άλλη Ελλάδα βρίσκω. Μην ανησυχείς, κατάθλιψη έχουμε όλοι τώρα. Ναι, είμαι βέβαια, είμαστε όλοι στο ίδιο καζάνι. Είμαι δημοτική υπάλληλος. Α, και πού είσαι μωρή τόσο καιρό Σουηδία? Στην οικογένεια της κόρης μου έχουμε εγγονούλα, επιτέλους. Τι επιτέλους, μπράβο, σε ωραία εποχή γεννήθηκε. Προσπαθούσα 2 ώρες να βρω άκρη για βεβαίως και την υπηρεσία μου, Αποστόλη. Τι είναι 2 ώρες, γιατί τι είχες να κάνεις άλλο? Έλα, ντε, δεν είχες μένει στο σπίτι, είσαι, είχες και πολλές δουλειές. Λοιπόν, κολοβάρε μένει όλη μέρα. Κολοβάρα, αλλά να μην μας λένε κατά τα άλλα ότι λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Δεν μου λέτε εγκυνοσβένεια. Η ίδια, ναι, παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας. Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Καλώς είμαι. Έχεις απόλυτα δίκιο. Το ξέρω, ό,τι και να λέω. Αποστόλη μου, έχεις απόλυτα δίκιο. Καλέ, το ξέρω αυτό. Η μαλακία έχει όρια. Όχι αλλά για όλους, από ό,τι καταλαβαίνω. Οι λαϊκές παροιμίες που του λέει αφήστε τις ξεκολιαρίες, είμαι από τη Ζάκηδο. Και παρακολουθώ τα πράγματα από την αρχή που είχαμε τους πατριώτες που λεγόταν κόμιδες. Λοιπόν, η ζωή δεν μπαίνει στη φόρμα που έχουν σκοπό να κάνουν. Απλώς αποκτούν δρασιλυγία και από την άποψη η οποία νομίζουν ότι είναι δυνατό να σταματήσουν τη ζωή. Δεν τη σταματάνε. Μα δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, αγαπητέ. Και μόνο δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, Αποστόλη μου, αλλά θα τους δημιουργήσουμε και αντίληψη ότι το κογιονάρισμα έχει έλεγχο. Η λαϊκή παροιμία λέει, ο γέρος που ήταν αγανακτισμένος, τι έγινε? Κάθομαι και παρακολουθώ μεγάλο συναξάρι που έγινε ο λίχνος στη Μιατό και τα σκατά λιβάνι. Έλα ρε κωμικό τραγικέ τράγε. Δηλαδή γιατί μας λέει αυτός ο μαλάκας ο Θήμιος πάλι τα ίδια. Με το Εκκλησάκι και με τα διατάγματα του Ζαμπέτα και του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι γνωστά τα τραγούδια. Γιατί δεν προσαρμόζεστε στις συνθήκες. Ποια είναι η συνθήκη, ποια είναι η προσαρμογή. Μπαίνουμε στο σπίτι και γαμιόμαστε με λινοφρένεια. Αυτό μου αρέσει. Τραβάτε γαμιόμαστε λοιπόν.